Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 10 kamili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kufuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Shirika Parsem laitaka serikali ya Burundi kuomba mikopo inayoiwezesha kuagiza bidhaa kwa kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja ili kukabiliana na uhaba wa mafuta unaoripotiwa mara kwa mara nchini humo. Mji wa Kayanza watikiswa na uhaba wa maji safi yapata zaidi ya wiki mbili, raia wahofia kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 15 wawao katika maporomoko ya ardhi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Uwimana, hapa sio mimi Lomar Denio ya Bifuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Uhaba wa mafuta unaendelea kushuhudiwa jijini Bujumbura na kutatiza usafiri jijini humo. Raia wanaomba serikali kutafutia suluhisho la kudumu suala hilo kwa ajili ya kujiepusha mkwamo wa shughuli. Kwa upande wake, shirika Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo linaomba serikali kutoa tamko kuhusiana na uhaba wa mafuta. Fosendi Kumana, kiongozi wa shirika hilo, amesema kuwa serikali inastahili kuharakia kuomba mikopo inayowezesha kuagiza bidhaa ng'ambo kwa kipindi cha zaidi mwezi mmoja ili kukomesha suala la ukosefu wa mafuta. Cha kwanza, serikali yapashwa kutoa taarifa mapema ili tulize moyo raia kwa kueleza na kutabiri kinachoendelea kwa sasa, ili raia ajue kama si hali itakayodumu na asiwe na wasiwasi na kukata tamaa kutokana na tatizo lenyewe. Cha pili, serikali itishe kwa haraka wataalamu ama waliowahi kuhusika na kitengo hiki wenye ujuzi zaidi wakalie swala hili kwa kutoa maoni yao kama mchango. Walio serikalini wasijifungie upande mmoja, wote hawana utaalamu sawa katika swala hili, bado wanahitaji msaada kutoka kwa wengine. Shirika Parsem inaona kuwa jawabu sahihi katika swala hili ni pamoja na kusogelea haraka sana wafadhili na kuzungumza kwa kina kuhusu swala hili ili watoe msaada au kuomba mkopo kwa lengo la kuinua hakiba ya dharura ya hela za kigeni. Kiwango kitoke kwenye kipindi cha wiki mbili tu, angalau kifike kwenye kipindi cha miezi miwili au mitatu. Serikali fanye liwezekanalo kitita hiki kiinuke kupitia msaada au mkopo na hela ya kigeni ifadhiwe. Msafara kuelekea ugenini kwa wakurugenzi kibao ipunguke, ilifanye kile kinachowezesha nchi kuendelea kwa ununuzi wa vitu vya muhimu kama mafuta na madawa. Serikali ibadilishe huyo mzunguko wa hawa wafanyabiashara wanaojihusisha na mafuta. Serikali waruhusu watu wengine wawili au watatu kutoka ugenini au katika kanda hili wapewe hela hizo za kigeni. Watu hao watakiwa kuwa na uwezo, stafu yenye ujuzi. Wasiruhusu mtu yoyote kwa sababu anafahamiana na huyu ama yule, au kwa sababu ametoa rushwa kwa kiongozi huyu ama yule, au kwa sababu kiongozi huyu amehusishwa. Mwenendo huo ukomeshwe kabisa. Na kwa upande wa Warundi, watumie mafuta haya kwa makini, waepukane na matumizi ambayo si ya lazima katika kipindi hiki kigumu. Na mkiongozi wa shirika Parseme, ambalo ni shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo. Watu waliofuja fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa hospitali za tarafa tangu mwaka 2020 wanashikiliwa na vyombo vya sheria. Mfano unaotolewa na waziri wa afya ni watumishi wa hospitali ya Msema mkoani Kayanza. Ridwini Baradaha naye anaeleza kuwa ukaguzi wa afya kwa kutumia maudhui ya ripoti ya mahakama ya mali ya umma unapitia katika hospitali za zahanati kukagua hali halisi. Wakati wa kutathmini ripoti hiyo, wabunge walionyesha wasiwasi wao kuhusu uendeshaji wa hospitali za tarafa. Na mawaziri wa biashara na kilimo wanathibitisha kusimama kwa kazi za kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo. Wanaeleza kuwa shughuli zilisimama kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika msimu huu. Walikuwa wakijibu baadhi ya wabunge waliokuwa na wanataka kujua kilichotokea kwa shirika hilo au kiwanda hicho baada yao kupata taarifa za kukwama kwa shughuli. Walionyesha wasiwasi wao Jumatatu hii wakati mawaziri watatu, waziri wa afya, waziri wa kilimo na yule wa biashara walikuwa bungeni wakiwa wageni walikuwa. Jamali Vyane Ngendakumana na Marisa Saidi. Nyakuba mushikira nganji muri sosumo ibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Huyo ni mbunge Pascal Kikeke ambaye alikuwa akimuuliza waziri mwenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira tatizo linaloathiri kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo, wakati ambapo mkurugenzi wa kiwanda hicho alitangaza siku zilizopita kwamba walisitisha shughuli za utengenezaji wa sukari kutokana na mvua nyingi ilionyesha na kusababisha mafuriko katika mashamba ya miwa wanayotumia kwa kutengeneza sukari. Mbunge Kikeke akiwa na mashaka kuwa tamko lililotolewa na mkurugenzi wa kiwanda Sosumo linawatia wasiwasi wawakilishi wa wananchi. Kwa mashaka hayo, waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira anaunga mkono yale yaliyotangazwa na kiongozi wa kiwanda Sosumo. Waziri Dodiko Prosper anaeleza kuwa walisitisha kampeni ya kuvuna miwa kutokana na mvua nyingi ilionyesha, ambayo ilipelekea gari wanazotumia kwa kukusanya mapato kutopata jinsi ya kufika shambani kwa sababu ya hali ya mafuriko ambayo inaripotiwa eneo hilo. Aidha, waziri Dodiko anabaini kuwa aliposikia habari hizo aliwasiliana na mkurugenzi wa kiwanda Sosumo na baadaye ndipo akamtumia picha kupitia mitandao ya kijamii za kuhakikisha mkasa huyo wa mafuriko. Hata waziri wa biashara aliulizwa swala hilo la usitishaji wa shughuli za kuvuna miwa katika kiwanda Sosumo alipokuwa mgeni rasmi Jumatatu hii katika baraza la bunge. Waziri Bisha Nare Nijimbere aliunga mkono yale yaliyotangazwa na mwenzie waziri wa kilimo kuwa mvua nyingi ilionyesha msimu huu ndiyo ilipelekea kiwanda Sosumo kusitisha shughuli zake. Aidha, waziri Nijimbere alifahamisha kwamba kwa kukabiliana na uhaba wa sukari unaoripotiwa maeneo tofauti, waliendelea kuhamasisha wajasiriamali ili waendelee kuagiza bidhaa hiyo kutokea ugenini. Waziri Bisha Nare anaeleza kuwa tatizo kubwa linalokumbwa wajasiriamali hao ni ukosefu wa pesa za kigeni ambazo zinapatikana kwa nadra na kuwapelekea kutoagiza nchini sukari kwa kiwango toshelevu. Hayo yanajiri wakati ambapo mahara tofauti kunashuhudiwa uhaba wa sukari, na inapopatikana wafanyabiashara wa bidhaa hiyo huwa wakikiuka sheria kwa kutouza bidhaa hiyo ya sukari katika bei rasmi iliyotangazwa na serikali. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Mzazi anataka kujali watoto wake ila Steve anachukuliwa hatua na kuombwa matunzo ya mtoto kwa mujibu wa sheria ya kaya. Ni maelezo yake mratibu katika shirika OIDB linalotetea haki ya watoto nchini Burundi, Felix Sindayigaya. Amesema hayo baada ya taarifa za watoto waliotelekezwa na wazazi wao tarafani Rugombo mkoani Chibitoke kwa visingizio kuwa walizaliwa wakiwa walemavu. Kulingana naye ni ukosefu wa mikutano ya hamasa, akieleza kuwa kwa kawaida mtoto anapozaliwa na ulemavu sharti haki yake iheshimishwe kama watoto wengine. Na kutoka mkoani Chibitoke, ambapo tulikuwa tunazungumzia habari ya mkoani Chibitoke, tuelekee huko Kayanza. Na mji wa Kayanza unakabiliwa na ukosefu wa maji safi yapata kipindi cha zaidi wiki mbili. Sababu zinazotolewa ni kuharibika kwa bomba linalosafirishia maji katika matanki kwa ajili ya kusambazia mji huo. Raia wanasema kutumia maji ya mito, wanaomba kupatiwa huduma ya maji safi katika shirika Regideso. Wanaendelea kujengea matumaini raia kuwa hivi karibuni suala hilo litapatiwa ufumbuzi maridhawa. Bernarde Nyabenda anayehusika na usafi tarafani Kayanza anawataka raia kusubiri kutatuliwa kwa suala hilo, huku akiwaomba kupika maji ya mito kabla ya matumizi yake. Taarifa kamili na Patrick Sengiumba. Kukatika kwa maji mjini Kayanza kulijitokeza tangu mwishoni mwa mwezi uliopita na bado maji hayo hayajapatikana visimani. Raia wanaoishi mjini Kayanza wanatumia siku hizi maji ya mvua huku wengine wakichota maji visimani vilivyombo mabondeni karibu na mji wa Kayanza. Asubuhi ya Jumanne hii tulipopita katika bonde linalogawa kata ya Mkolona Gati tarafani Kayanza, raia tuliozungumza wamesema kuwa si rahisi kupata maji kwa sababu walio na nguvu kuzidi wengine huzitumia kwa kuchota maji mbele yao. Wanafunzi walikuwa wanachunga wachote maji pembeni ya kisima wakidurusu masomo huku wakiandaa mitihani ya hapo kesho Jumatano. Raia wengine tuliozungumza juu ya swala hilo la uhaba wa maji mjini Kayanza ni akina mama wa uguzi kwenye hospitali ya Kayanza waliokuwa wanafua nguo na maji machafu. Wamebaini kuwa kama maji hayapatikani, raia wataweza kukabiliwa sana na magonjwa yasababishwayo na ukosefu wa usafi. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme tawi la Kayanza, wanasema kwamba swala la uhaba wa maji mjini Kayanza linashughulikiwa sana wakituliza nyoyo raia kwamba muda wote maji yaweza patikana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, shukrani Patrick Nsengiyumva. Matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano yanatajwa kama moja mwa vitu vinavyowezesha wasichana na wanawake kuwa huru kiuchumi. Clara Ayengwe aliyewakilisha shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake ama UNIFAM alisema hayo Jumatatu hii mkoani Bubanza katika ufunguzi wa mafunzo kwa wasichana 51 kutoka mikoa 17. Watafuata mafunzo ya teknolojia ya habari ndani ya wiki mbili. Wasichana hao wanakaribisha vyema mradi huo huku wakiomba kufikisha kwa wengine wasiofanikiwa kupata mafunzo hayo. Taarifa ya Space Caritas Kabanyana itakujia katika sauti ya mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Wasichana hao walichaguliwa katika mikoa 17. Meya ya Bujumbura imeondolewa kwa sababu mafunzo hayo yalianzishwa jijini humo. Wote ni 51 wa umri ulio kati ya miaka 18 na miaka 25. Clara Anyangwe, ambaye alisimamia shirika la wanawake duniani, alifahamisha kwamba idadi ya wanawake wanaojumuishwa katika kazi zinazohitaji kuzingatia vyombo vya mawasiliano vya kisasa yaendelea kuwa ndogo. Katika hotuba yake ameeleza pia kuwa idadi ya wasichana na wanawake wanaomiliki na simu za kisasa ingali ndogo kwa mjibu wa utafiti. Amefahamisha pia kwamba ni kwa lengo hilo mafundisho hayo ya wiki mbili yameandaliwa. Clara Anyangwe anatia moyo wasichana hao akiwajulisha kwamba kujihusisha na vyombo vya mawasiliano ya kisasa ni miongoni mwa vitu vinavyowezesha msichana kujitegemea kiuchumi. Wasichana hao wanashukuru mafunzo hayo. Hata hivyo, waomba mradi huo usambazwe ili wasichana wengine waweze kunufaika ili kukuza ujuzi wao na mwishoni wajiendeleze kiuchumi na kuliendeleza taifa lao. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, takriban watu 15 wameuawa kwa maporomoko ya ardhi katika mji wa Bukavu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya eneo vimesema kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Mji mkuu wa Kivu Kusini umekumbwa na mvua kubwa na kusababisha maporomoko ya ardhi na nyumba kadhaa kuzikwa. Shirika la habari la Nation nchini Kenya limesema katika eneo la Ndedere, chifu wa eneo Albert Migabo Nyagaza aliambia shirika la AFP baba watoto wake watano, wajukuu wawili walizikwa na nyumba zao kuharibiwa. Aliongeza kuwa maporomoko ya ardhi yalitokea usiku wa manane, mwanzo wa kunukuu, tulisikia mlio mkubwa kama ngurumo, amesema mkazi wa eneo la Medo Igunzi Mnene. Aliongeza kuwa aliona ukuta wa nyumba ukianguka juu ya mwingine, ambapo kulikuwa na watu wanane. Mwaka huu Bukavu imekumbwa na mfululizo wa maporomoko ya ardhi na majengo kuporomoka. Na kwa taarifa hizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwarde Niyo Avivuzeni, na kwa wageni kutakia jioni njema.